Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Nisan Çarşamba. Yıl 2018, ay 4, gün 94, Kasım 148. 1439, Hicri Recep 17, 1434, Rumi Mart 22. Deniz Şehitleri Günü. Günün tarihi Deniz Şehitleri Günü. 65 yıl önce bugün 4 Nisan 1953'te Dumlupınar denizaltı gemimiz saat 02.45'te Çanakkale Boğazı Naraburnu önlerinde Naboland adındaki bir İsveç şilebiyle çarpışarak batmıştı. O zamanki koşullarda yapılan kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine kendilerine kurtarılamayacakları bildirildiğinde kahraman denizcilerimiz vatan sağ olsun diyerek şehit oldular. Bu acı kazada 81 denizcimiz şehit olmuştu. Deniz kuvvetleri tarafından her yıl 4 Nisan günü deniz şehitlerini hatırlama günü olarak anılmaktadır. Günün tarihi 69 yıl önce bugün 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Paktı örgütü yani NATO kurulmuştu. Günün malumatı dünden devam Nisan ayında. Meyveler, kiraz, armut, elma, erik, zeytin ağaçlarına aşı vurulur. Şeftali ağaçlarının gereksiz tomurcukları ayıklanır. Çiçekler. Menekşe, şebboy, karanfil, margarit, ayçiçeği fideliklere, kına çiçeği yastıklara dikilir. Kasım patları çiliklerinin saksıları değiştirilerek filizleri tırnak ucuyla budanır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. With words. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Pink Floyd'la yaptık. Louder Than Words, yani kelimelerin anlatacağından daha yüksek bir sesten bahsediyor. Bu Endless River, yani Sonsuz Nehir albümünden alınmış bir parça ve Orta Asya bağlantısı var. Aral Denizi ile, daha doğrusu bir zamanlar Aral Denizi denen yerde çekilmiş mekan olarak. Neden çaldığımızı da şimdi hikaye avcısına bakarak Galeano'dan dinleyelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bir zamanlar bir deniz vardı. O bir göldü. Dünyanın en büyük dört gölünden biriydi ve bu yüzden ona deniz diyorlardı. Aral Denizi. Sanayi atıkları ve kimyevi gübre atıklarıyla zehirlenen, mühendislerin yollarını değiştirdiği nehirler tarafından terk edilen o gölün bugün çok az suyu kaldı. Tatlı suyu tuzlandı ve tuz toprağı kısırlaştırıyor. Zamanında balıkçılık yapan bir sürü tekne hayaleti şimdi kıyılarında toprağa gömülü halde yatıyor. Arada sırada dirilişten söz eden sesler duyuluyor ama kimse bunlara inanmıyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Aral Gölü'nden bahsediyoruz. Muhtemel müsaade ederseniz biraz malumat furuşluk yapayım. Orta Asya'nın en büyük çevre felaketi olarak görülüyor Aral Gölü'nün kuruması. İki ülke, yani Kazakistan ve Özbekistan'ın çabaları şu anda devam ediyormuş. Bununla alakalı haberler var ama tuz birikintisinde dönüşen Aral Gölü Orta Asya'nın en büyük çevre felaketi olarak da anılıyor. Aral'ın kuruması son yüzyıllarda görülmüş en büyük yeryüzü dönüşümü olarak da ayrı bir şekilde, ayrı bir literatürde yer alıyor. Çünkü büyük bir dönüşüm var. Bunun sebebiyle alakalı da birkaç metin var ama çok kısa bir şekilde özetleyeyim ben size neler olduğunu benim jenerasyonumun da hatırlaması için. Çünkü bilmiyoruz. Biz geldiğimizde kuruydu zaten oralar. 1960'lı yıllarda, yani 1980'li yıllara kadar çeşitliliği devam ediyor ama canlı çeşitliliği devam ediyor. Üzerinde gemi taşımacılığı da yapılıyor Aral Gölü'nde. Ama 1960'lı yıllarda Sovyet hükümeti Kazakistan'la Özbekistan arasında pamuk ekim alanlarını arttırmak için bir takım kararlar alıyor Moskova'da galiba. Buna göre Aral Gölü'nü besleyen Seyhun ve Ceyhan nehirlerinin yönleri değiştiriliyor. Siri Derya ve Amu Derya dedikleri iki büyük nehir. Evet, bu sayede pamuk ekim alanları için sulama imkanı yaratılmak isteniyor. Ancak bu durum tam bir çevre felaketine yol açmış. Bünyesinde önemli bir ekosistem barındıran Aral Gölü, can damarları olan Seyhun ve Ceyhun'dan artık beslenemediği için hızlı bir şekilde kuraklaşma sürecine giriyor. Bir süre sonra artık alınmaya çalışılan tedbirler de işe yaramıyor. Aral Gölü bugünkü haline geliyor. Hala da devam ediyor. Uzaydan çekilmiş olan görüntülerde de bunlar anlaşılıyor. Göldeki kuruma ile birlikte artan tuz oranıyla balık türleri de hızlı bir şekilde yok olmaya başlıyor. Ve farklı türler de ortaya çıkıyor. Ama şunu da söyleyebiliriz ki bu Sovyetlerin pamuk üretimin hayalleri dev bir gölün ve balıkçılığın yok olmasına neden oldu. Aral'ın kurulmasıyla beraber bölgede iklim değişti, yağmurlar azaldı, yeşil alanlar kuraklaştı. Aral'a yakın olan tatlı su gölleri de Aral'la birlikte kurumuş göletleri. Aral'ın beslediği bitki örtüsü içerisinde yer alan antilop sürüleri de yeryüzünden silinmiş. Sıcaklıkların da etkisiyle kuruyan göl alanı yaklaşık %90 oranında küçülmüş, evet. Ve göl suyu 150 kilometre içeri çekilmiş. Gölün küçülmesiyle birlikte suyun tuz oranı da büyük ölçüde artmış ve birçok canlı da ortadan kalkmış. %10'una inmiş işte ve Eduardo Galeano'nun da gayet net olarak söylediği gibi düzelecek, diriliş olacak filan diye laflar var ama kimse bunlara inanmıyor diyor zaten kendisi de. Gemi leşleri yatıyor bütün yol boyunca. Burada bir zamanlar insan, yani deniz olduğu, balıkçılık yapıldığı, tekne gezileri yapıldığı filan sadece böyle anlayabiliyorsun. Evet. Gemi leşlerinden ama çok güzel tişörtler yapıldı bütün herkes. O pamukludan harika tişörtler giydi ve giyiyor. Tabii başta eski Sovyet tabii. Askerleri olmak üzere hepsinin üzerinde vardı o üniformaların. Evet. Nereden geldiğini soracak olursanız buradan geliyor galiba. Ama çaldığımız parçanın klibinde de Pink Floyd'un bu şarkısının klibinde de bu durum gayet net bir şekilde anlatılıyor. Gidiyorsun de evet. Evet, nostaljik bir durumla. Evet, böyle bir felaket haberiyle başladık, hikayesiyle daha doğrusu Eduardo Galeano'dan. Felaket haberleri de devam ediyor ayrıca. EPA, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Koruma Ajansı, Amerikan otomobillerinden, arabalarından, kamyonlarından filan emisyon standartlarının yani kısıtlamaya gidildiydi ya. Evet. Onları kaldıracağını söylemiş. Kaldıracak mı? Evet. Temiz bir şey böyle. Bol bol petrol yakabilirsin, mazot, benzin yakabilirsin diyorlar. EPA'in başkanı Scott Pruitt Obama döneminde konulmuş biraz işte sera gazı emisyonlarını egzozlardan çıkan ki çok büyük bir miktar çıkıyor yani küresel ısınmaya yol açıyor arabalardan ve kamyonlardan filan. Yani normalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arabalar 2025'e kadar evet 50 mil galon da 50 bin 50 mil yapmak ortalama zorundalar. Pruitt bunu kaldırıyormuş. Kaliforniya ve diğer eyaletlerinde bu zayıflatılmış emisyon standartlarına, salım standartlarına uymasını sağlayacağım demiş. Hayır, biraz acele etsinler çünkü dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Volkswagen bu geçtiğimiz sene yaşanan emisyon skandalıyla beraber büyük bir kriz içerisinde. Bir aynı zamanda Audi ile beraber ortaklaşa dizel araçların bir mezarlığını yaptılar. Gördünüz mü siz o fotoğrafları? Hayır. Bir araya getirdiler bütün dizel araçları bu emisyonlar skandalının ardından. Ve Kaliforniya'da çölün ortasına koydular böyle fersah fersah uzanan çeşitli renklerde araçların içerisinde bulunduğu bir çöl mezarlığı, araç mezarlığı. Çürümeye başlamışlar. Aral Gölü'ne koyalım bunları bence. Sizin verdiğiniz habere göre hiç Aral Gölü'ne koymaya gerek yok. Aynı şekilde trafiğe sokulabilir bunlar. Sahiplerine de geri verilebilir. Ücreti tabii. Mukabilinde belki başka kişilere satılabilir. Sahibinden, Scott Pruitt'ten ikinci el, temiz ikinci el. Mesela. Evet olabilir. Fazla. Zaten araba üretiminde de Türkiye'de büyük bir büyüme olduğu haberi de vardı. Gördün mü onu bilmiyorum. %15 evet. Falan bir artışlık varmış üretimde. Gayet iyi. 7.4 milyar dolardan fazla para ödemiş Volkswagen Şubat ayı sonuna kadar yaklaşık 350 bin ABD dizel aracını geri çağırarak. Belki bir büyük skandal daha yaşandı. Onu da buraya ekleyelim. Tabii bir böyle. Parantez içinde. Dizelin bunca zaman ucuz tasarruflu olduğu sanılıyordu. Değilmiş. Çok daha kirleticiymiş. Bunu da bizi yalan söylemişler, aldatmışlar. Ne yapalım? Olur böyle şeyler. Bu arada Pruitt bütün bu şeyleri küresel ısınmayı geri yani küresel ısınmayla ilgili herhangi bir tedbiri kaldıran Scott neydi adamın adı? Scott mıydı? Evet galiba. Ha, Scott Pruitt'in giderek işte şeyde konuşuyorduk ya Capitol Hill'de başkentte bir büyük Washington lobicisinin fosil yakıt lobicisinin kondosunda kaldığına dair $50 gecede gayet ucuz. Bir sürü fosil yakıt şirketini aralarında belki Volkswagen de vardır bilmiyorum. Şey yapıyormuş. Gayet güzel evinde kalıyormuş işte. Tabii bir büyük çok çok önemli bir haber de Nature Geoscience'da çıktı. Dün birazcık değindik. Biraz da sonra belki iklim için şeyde de açık yeşilde de değiniriz Ümit'le beraber ama burada söylemenin zamanı saygın hakemli dergi Nature Geoscience'da ki yeni bulgular Antarktika'da Güney Kutbu'ndaki buz şeylerinin örtülerinin aşağıdan erimekte olduğunu ve hem aşağıdan hem yukarıdan oluyor o zaman şimdi. Ama en önemlisi aşağıdan olanlar çünkü o yanlış hesaplanmış işte. Yani suyun altındaki kesim daha doğrusu iyimser bir hesap yapılmış. Şimdi onun doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani Batı Antarktika bölgesinde %20'den fazla buz örtüsü çekilmiş deniz tabanında. Nasıl %20 beşte biri. Vay canına. Ve bunu yanlış daha önceki uydu verilerine göre kıtadaki buz kıtası deniyor buna ya Güney Kutbu'nda onların %10'undan fazlası gerileme halinde olduğunu göstermiş. Halbuki %2 büyüyen kısımlar var bir de. Evet. Hani hep böyle bir efsane vardı. Batı Antarktika'da büyüyor deniyordu. Buzlar artıyor. İşte öyle %10 erirken geriye çekilirken %2 büyüyormuş ve eğer tümü erirse işte günün sorusu geliyor. Hazır mısın? Buyurun. Antarktika'nın buzların tümü erirse deniz seviyeleri ne kadar kaç metre yükselecek sence? 4. İyimser mi konuştum? Evet biraz daha çıkma 60. 60? 60 metre. 60 metre. Tümü erirse. Yeraltı. Yer altından notlar artık bu saatten sonra. Su altından pardon. Su altından. Tersine bir evrim geçirebilir insan türü de. Evet işte böyle. Can yeleklerinizi hazırlayın. Bir diğer taraftan da Pasifik'teki aday ülkesi Fiji'nin başbakanı Frank Baninimarama iklim değişikliğinin neden olduğu ölümcül siklonlar nedeniyle ada halkının hayatta kalma mücadelesi verdiğini söylemiş. BBC'nin haberine göre Fiji Başbakanı Baninimarama hafta sonu etkili olan Hozie siklonunun ardından ülkenin aşırı hava koşullarının korkutucu bir döneme girdiği uyarısında bulunmuş. Şu anda bu aşırı hava olaylarından dolayı neredeyse sabit bir tehdit altındayız diye konuşmuş Baninimarama. Bölgedeki güçlü siklonların iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha şiddetli hale geldiğini söylemiş ve bu krize doğrudan karşı koymak için tüm dünyaya yüksek sesle ve net bir mesaj verilmesi gerektiğini söylemiş. Millet olarak yaklaşmakta olan korkutucu yeni döneme karşılık mukavemet oluşturmaya çalışıyoruz demiş. İklim değişikliği nedeniyle ölümcül siklonlar halkımız bu sebeplerden ötürü halkımız hayatta kalma mücadelesi veriyor demiş. Evet. Hayatta kalma mücadelesi artık oradaki yaşayan insanlar için. Ve Fiji'ye bağlı Viti Levu adasında geçtiğimiz hafta sonu etkili olmaya başlayan birinci derecedeki tropikal kasırga, tropikal siklon Hozie. Su taşkınlarında, onun yol açtığı su taşkınlarında 4 kişi hayatını kaybetmiş. Pasifik ülkelerinden Fiji'yi Şubat 2016'da 325 kilometre hızla vuran Winston kasırgasında 44 kişi hayatını kaybetmişti. Bu hatırlatılıyor ve on binlerce kişinin hali hazırda evsiz kaldığı da belirtiliyor. Kasırganın verdiği maddi hasarın $360 milyon olduğu da söyleniyor. Başbakan Baninimarama Kasım ayında Almanya'nın Bonn kentinde yapılmış Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda da iklim değişikliği ile ilgili uyarılarını ve ülkesinin yaşadığı felaketleri dile getirmişti, evet, ama tabii, kimse dinlemiyor. Dinlemiyor. Dinleyen yok. Zaten Scott Pruitt de bütün kısıtlamaları kaldırıyor. Umurlarında değil. Araba. Evet, ama uzak Fiji o yüzden. Bir de petrol yok. Yani Fiji'deki şeyleri çocukları düşünebiliyor musun? Doğuyorlar, okula gidiyorlar falan, böyle şeylerle karşılaşıyor. Sürekli kasırga ve siklonla beraberler. Neyse, uzak onlar, boş ver. Bir zamanlar yeryüzün cenneti olarak nitelendiriliyordu buralar, değil mi? O renkleri farklı insanlar yaşıyor. Renkleri de tam beyaz değil zaten. Bizim gibi değil, boş ver o zaman. Vahim birkaç olay da belirtelim. YouTube binasına bir saldırı, silahlı saldırı olmuş Kaliforniya'da, San Bruno'da. Evet. Bu son dakika haberlerinden biri. Yani gece vakti gelen. Amerika için gece değil tabii de, saldırıda yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış. Kadın saldırgan da intihar etmiş. Beyaz. Evet, böyle bir durum var. Vahim bir olaydan bahsediyoruz. Peki, bu böyle. Ama Yemen'de çok Amerika'nın desteklediği Suudilerin öncülüğündeki koalisyon hava bombardımanı yapmış. 12 kişi ölmüş. Bir bakalım sivil mi, asker mi? Sivil olsa gerek. Doğru. Evet. 12 sivil ölmüş Hudayda'da. Guterres'te Yemen'deki savaşın şu anda 22 milyon insanı etkilediğini söylemiş. Yani nüfusun 3'te 2'sini ve doğrudan yardıma ihtiyaç var. Dünyanın en kötü, yaşanmakta olan en kötü insani krizi olarak nitelendirmiş Yemen Savaşı'nı. Çok erken davranmış olabilir. Şimdi birazdan geçeceğimiz soruna bahsedince belki de haklı değil diye düşüneceğiz. Sadece şunu söyleyelim, 2015'te Suudi istilasıyla başlamıştı. 15 binden fazla insan öldü. Su, sağlık ve sanitasyon, yani bütün hıfzı sıha sistemleri çöktü. Yoğun kolera ve 1 milyon insan şu anda kolera hastalığına duçar olmuş vaziyette. Milyonlarca Yemenli de şeyin açlığın sınırında, açlık durumunda. Fakat gene de bundan kötüsü de var. Ona geçmeden bir de Afganistan'da Afgan hükümeti hava saldırılarıyla Kunduz Camii'nde en az 70 kişiyi öldürmüş. Evet. 30'da yaralı var. Bir öğrenciler için bir toplantı varmış orada. 1000 kadar insan birikmiş orada. Yani toplantıya katılmış. Afgan Savunma Bakanlığı da çok hoş bir açıklama yapmış. 21 terörist öldürüldü demiş. Ama gözgü tanıkları, demokrasinin ağaya bakarsak, ki ona bakıyoruz zaten, görgü tanıkları sadece siviller öldü demiş. Böyle görgü tanıklarından da şey var. Filipinler'de de ortalığı kasıp kavurmuşlardı geçen sene. Ve zafer ilan etmişti hükümet, hatırlayacaksın, Duterte. Şimdi dönüyorlarmış Marawi'ye dönüyorlarmış ve ne buluyorlarmış? Enkaz. Evet. Sadece enkaz buluyorlarmış. Yani bir tanesi dakikada olduğu gibi. Zaman Amron diye birisi de ne konuşmuşlar. Yani onun şeyi vardı. Democracy Now'da dün gördüm. Söyleyecek kelime bulamıyorum demiş Zaman Amron. Ben nefesim kesildi. Her şeyimizi kaybettik. O mobilyaları, eşyamızı, herhangi bir şey. Hiçbir şey. Yani tava tencere bile kalmamış, evet, diyor. Evet. Ne benzer durumlar Rakka'da da yaşanmıştı. Musul'da da yaşanmıştı. Diyarbakır Sur'da da yaşanmıştı. Şehirler enkaz haline dönmüştü. Evet. Ama müsaade ederseniz ufak bir ekleme yapmak istiyorum Yemen'deki krizle alakalı olarak yapılan haberlere. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres aynı zamanda Yemen için düzenlenen uluslararası yardım konferansına katılan ülkelerin 2 milyar dolardan fazla yardımda bulunma sözü verdiklerini açıklamış. Bunlardan ikisi de söz vermişler daha yeni. Bunlardan ikisi de bilin bakalım kim? Türkiye. Hayır. Suudi Arabistan. Evet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte, ki kendisi her iki ülkede doğrudan Yemen'de savaşan taraf olduğunu da tekrar hatırlatalım. Bu iki ülke birlikte konferansta 930 milyon dolar yardımda bulunacağını açıklamış. Bu açıklamaya rağmen Yemen'deki saldırıların sürdüğünü ve bu çelişkiyi nasıl değerlendirdiğini yönündeki bir soruya Guterres, hepimiz savaşın olduğunu biliyoruz. Ayrıca savaşın taraflarının kim olduğunu da biliyoruz. İki şey birbirinden ayrı görünmemelidir demiş. Çok ilginç değil mi? Hem savaşın içerisinde etrafı yakıp yıkıyorsunuz, hem de aynı şekilde Birleşmiş Milletler'e yardım için para vererek bu şeyin düzelmesini istiyorsunuz. Ya da bu şekilde görünmek istiyorsunuz. Şık. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için iki ülke bir araya gelmiş ve 930 milyon dolar gibi bir para toplayabilmişler. Kendi aralarında yaptıkları anlaşmada. Söz vermişler, toplamak da yok şu anda. Yani Birleşik Riya Emirlikleri. Güzel. Hepsini içine alsın. Evet. Peki şimdi en korkunç duruma geçeceğim demiştim. Kemerini bağladıysa dinleyiciler ve sen de bağladınızsa hemen şey yapayım. Milyonlarca insan kaçıyor Kongo'dan. Milyonlarca insan. Kongo'da mı? Kongo'da. Evet. Afrika'da unutulmuş. Hiç, yani bir tek The Guardian'da Jason Burke oradan bildiriyor, Masisi'den. Yani bir fotoğraf koymuş, zaten o yeter. Sadece Justin Capito diye bir çocuk, delikanlı, 22 yaşında. Bir kolu yok, deri kemikten ibaret. Çünkü beslenemiyormuş, kurşun yemiş. Sol elinde de olmayan, sağ kolundan sonra sol elinde de şey var. Bir 3-4 parmağı var, işaret parmağı yok sol elinin. Ve ölecek diyor Justin Capito. Henüz kendisi bilmiyor ama doktorlar söylemeyecekler herhalde, ama bir iki ay içinde hayatta kalması imkansız diyor. Şimdi yani bu çok ayrıntılı bir haber, röportaj, savaş muhabirliği gibi bir şey. Ne diyeceğim bilemiyorum. Jason Burke şeyi yazmış. Jason Burke. Yani bütün ülkede güvenlik durumu acayip çöküntü halinde demiş. Birbiriyle çatışan milis grupları var. Ve zengin kaynaklar için kıyasıya bir savaş halindeler. Joseph Kabila da başkan, yapamıyor. Çevre ülkelerden gelen, savaştan kaçarak bu ülkeye sığınan, Kongo'ya sığınan insanlar da savaşın olduğu ülkelerine geri dönüyorlarmış. Yani savaşın bitmesiyle beraber tersine bir göç yaşanmaya başlamış Kongo'dan. Mesela Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki 650 sığınmacı kendi ülkelerine geri dönmüş. Savaştan yani, kaçmışlar, tekrar savaştan kaçarak geri dönüyorlar. 13 milyon Kongolu insani yardıma muhtaç durumdaymış. Geçen senenin iki katı bu. Ağır yiyecek ihtiyacı olan, kuvvetli yiyecek ihtiyacı olan 8 milyona yakın insan var. 8 milyondan bahsediyorum. 7 milyon 700 bin civarında olduğu hesaplanıyor. O da geçen yıla göre %30 artmış. Birleşmiş Milletler rakamları bunlar. 4,5 milyon insan yerinden, yurdundan olmuş. Evinde değil. 20 yıldan beri en yüksek rakam. Kolera var orada da ve giderek de kötüleşiyormuş. Zaten bu Capito ile konuşmuşlar. Çocuk asker kendisi başlamış. Çünkü bütün ailesinin katledildiğini görünce o da ben de savaşırım demiş. Bu arada Japonya ve Güney Kore çekilmiş Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden. Kobalt çıkarmayacaklarmış. Sebep olarak da Kobalt mı, koltan mı? Kobalt diye yazıyor burada. Ha, belki ikisi de vardır. Koltan bu bilgisayarlar için kullanılıyor. Işte. Dünyadaki kobaltın %60'ının çıkarıldığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti diye yazıyor Time Türk'ün haberinde. Çekilme kararının arkasında siyasi istikrarsızlık, yeni vergilendirme yasası ve Çin'in piyasa hakimiyeti bulunuyormuş. Çin kapmış bütün köşeleri, zengin kobalt yataklarından olduğu Kongo Cumhuriyeti'ndeki köşeleri. Yani sadece bir bölgeden, Kuzey Kivu bölgesinde 1,5 milyona yakın insan evlerinden atılmış. Yani evlerine dönemiyor. Çünkü silahlı çatışmalar var. Çok az yardım kuruluşu çalışıyor. Bir tanesi Médecins Sans Frontières, tanımayan doktorlar. O da 300 yataklı bir hastane çalıştırmaya çalışıyormuş ama 5 saldırı birden olmuş son zamanlarda, son 2 ay içinde mesela, çok tehlikeli anlar. 17 bin kişiyi tedavi etmişler. Yani akıl hafsala almaz bir durum. Muazzam bir cinsel saldırı dalgası var. Ayrıca mesela bir tanesi sadece geçen bu Ocak ayında, 2 ay önce, 3 ay önce 60 kadını silahlı gruplar kaçırıp hepsine tecavüz etmişler. Çok artıyormuş. Bu şiddetin artmasıyla paralel olarak çok ufak bir ekleme yapayım. Elektrikli arabalar ve akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok teknoloji ürününün bataryalarında kullanılıyor kobalt ve fiyatı da artıyormuş. Şubat 2016'da 21.750 dolar olan kobaltın ton başına fiyatı 22 Mart itibariyle 95.250 dolara çıkmış. Yani 21.000'den 95.000'e çıkmış. Yani insanlar bu alanları çıkarmaya çalışıyorlar. Kobaltın %60'ı da Kongo'da çıkarılıyor ve büyük bir kısmı da çocuk işçiler tarafından toplanıyor. Evet, ve çocuk askerler de savaşıyor. İşte. Koltan'a da bir bakmak lazım. Bakalım. Belki. Şeyde yani çok genç çocuklar. 14 yaşındaymış işte bu çocuk, resmi olan Capitu. İsyancılara katıldığı zaman, çünkü hükümet askerleri babasını ve dedesini öldürmüşler köye baskın yapıp. Benim grubum epey sayıda insan öldürdü demiş. Gerçekten bizden korkuyorlardı ve bize saygı gösteriyorlardı demiş. 14 yaşında katıldı askerler arasında. Şahsen öldürdüğüm insanlar hakkında fazla bir şey düşünmüyorum demiş. Evet. Niye düşüneceğim? Onlar da benim öldürselerdi, onlar da düşünmeyeceklerdi zaten demiş. Kobalt aynı zamanda, koltan da kobalt gibi aynı zamanda o Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, evet, başlıca üretim kaynaklarından, madenlerinden bir tanesi. Dünyada bilinen rezervlerin %80'i de buradaymış. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu bölgelerinde bulunmaktaymış. Çatışmaların da en yoğun yaşandığı yer olduğu da söyleniyor bu doğu bölgeleri. Evet, yani elimizde Yemen, sonra Kongo, bir de Mali çıktı. Ruth McLean'in Dakar'dan yazdığına göre, gene Guardian'da, gene dünkü haber, büyük kitle şeyi bulunmuş, bir tane kitle mezarı, toplu mezar Mali'de, başkentte, yani başkentin ortasında, toplu mezar bulunuyor. Öyle büyük konuşmayın bence. Hı? Büyük konuşmayın öyle. Yani başkentin ortasında toplu mezar olarak görünüyor derken, mesela çeşitli yerlerde, büyük şehirlerin ortasında da aynı zamanda şeyler, evet, bulunabilir. Yani şaşırtıcı değil yani. Orada da Cemaat-i Nusretül İslam ve El Müslimin diye bir örgüt vermiş. 200 binden fazla çocuk tamamen eğitimsiz kalmış durumda. Ve giderek son derece ciddi bir hal almış orada. Tuaregler var işte. Fakat şeyde çökünce, Muammer Kaddafi komşu Libya'da 2011'de, evet, Tuaregler Mali'ye dönmüşler ellerinde silahlarla, Libya silahları ve donanımlarıyla. Fakat çok büyük bir sorun da orada var, devam ediyor. Yani uzak yerler bunlar, ama boş verelim. Yakın böyle yerlerde de çatışmalar devam ediyor. İdlib bombalanmaya bir şekilde aynı şekilde devam ediyor. Trump'ın çeşitli açıklamaları var. Trump'ın açıklamalarına rağmen, Trump'a bağlı olan birliklerin yaptıkları, komutanlarının yaptığı çeşitli açıklamalar var. Birbirleriyle çelişen. Gazze var. Gazze'de 18 kişi öldürüldü ve basında hiç haber bile olmuyor. Yani inanılmaz bir şey. Tahammüden cinayet şeklinde bilerek ateş ettiler, öldürdüler yani. Irak'ta gerçek gelen haberler var. Irak'ta mesela 6 Türk kadına idam cezası verilmiş. Terör örgütü DAEŞ üyeliğinden. Oradaki insanların durumuyla alakalı çeşitli haberler var. Bir de şeyi söyleyelim ve bu yarım saat, hatta 35 dakika oldu, şey yapalım. Savaş demişken, son derece rahatsız edici bir haber daha var. Rahatsız edici olmanın ötesinde diyor hatta Common Dreams'deki bir haber başlığında. Trump'tan tırnak içinde büyük adım gelmiş. Meksika sınırını ordu koruyacakmış. Savunma Bakanı'yla konuştum konuyu demiş Pentagon'la. Yani Meksika Amerika savaşı da olabilir. Yeni bir Amerika Meksika savaşı. Ülkenin yarısını çalmıştı zaten Meksika'dan. Texas oldu orası, sonra New Mexico ve Texas eyaletleri oldu. Şimdi belki tamamını alır. Olmaz mı? Niye olmasın? Çocuk işçi olarak ve asker tamam olarak mi? Kullanır. Evet. Olamaz mı? Duvar inşa edilip uygun bir güvenlik sağlanana kadar meseleleri askeri şekilde yürüteceğiz demiş. Bu da son derece endişe verici bir haber. Yani bayağı mültecilerin filan orada sürekli olarak kaçmaya çalışan mülteciler var çölden filan. Evet. Onlar mahvolacaklar. Böyle bir durum. Tabii şimdi Türkiye'ye de geçeceğiz ama bir aradan sonra Türkiye'de de büyük bir şey başladı. Akkuyu anlaşması, yani ne yapıldı? Akkuyu nükleer santralinin temelini attı. Video konferansla katılmış Erdoğan ve Putin. Ama muazzam bir şey var. Bunu birazdan şey yapalım. Bütün gazeteler, özellikle iktidara yakın gazeteler muazzam bir şeyin içindeler. Türkiye'nin bir milat olduğunu, nükleer güç haline geldiğini, bölgenin ve dünyanın büyük nükleer güçlerinden biri olduğunu ilan ediyorlar. Öyle diyorlar sabah, ama. Akşam Yeni Şafak Spor. Bunda kuru kuru yapmıyorlar. Hemen arkasından büyük enerji şirketlerinin, yurt dışındaki büyük enerji şirketlerinin reklamlarında tam sayfa kapmayı biliyorlar Sabah gazetesinde olduğu gibi. Yani yazıyorsunuz, ardından reklamın parasını alıp bir şekilde kendi devamlılığı sürdürülebilirliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun biraz daha devamını getirelim, bu nükleer meselesi. Hürriyet gazetesi en yeni Hürriyet Doğan grubundan sonra en ön planda bence bugün. 2023 sözüyle düğmeye basıldı diye Putin'le Erdoğan'ın da alkışlarken fotoğrafları var. Muazzam bir tören, balonlar uçuyor filan, dev vinçler, insanlar, baretli işçiler filan ve Beştepe'deki törende projeyi 2023'e yetiştirme sözü de vermiş. Ama bunu birazdan konuşuruz. Hı, tamam. Açık Gazete. We shall overcome. Deep in my heart I do believe. We shall overcome. We shall shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day. Yeah, yeah, yeah, yeah. If in our heart we do believe, Lord, shall overcome, Lord, one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace, Lord, Lord, one day. Martin Luther King Jr. hem kendi konuşuyordu, bir de Mahalia Jackson benzersiz sesi ve üslubuyla We Shall Overcome söylüyordu. Onu bir karışım halinde sunduk Selahattin'in karışımıyla, mixiyle. Şeyi söyleyeceğiz bugün, Martin Luther King'in hem 1967'de bugün Beyond Vietnam, A Time to Break Silence adlı çok ünlü konuşması. Yani Vietnam'ın ötesinde artık sessizliği kırmanın zamanı diye New York'ta Riverside Kilisesi'nde yaptığı konuşmanın yıl dönümü. Hem de şey yıl dönümü, bir sene sonra da aynı gün bu konuşmayı yaptıktan tam bir sene sonra da James Earl Ray diye bir beyaz tarafından Memphis'te, Tennessee'de katledilmesinin de yıl dönümü oluyor. Martin Luther King Amerikalı Baptist bir papaz, aynı zamanda da aktivist ve sivil yurttaş hakları hareketinin ta 1954'ten 68'e kadar en belirgin, ölümüne kadar en belirgin ifadesi. Özellikle de şiddet kullanmadan, sivil itaatsizlik taktikleri kullanarak çok etkili, Mahatma Gandhi'nin de yolundan giderek ama aynı zamanda da pek üstünde durulmayan, sonradan açığa çıkan bir konuşmasında, yıllar sonra Nobel ödülü almaya, barış ödülü almaya gittiğinde giderken ya da dönerken, giderken ama sanıyorum şeyde, Londra'da yaptığı bir konuşmada Vietnam Savaşı'na da, savaşlara da çok kuvvetle karşı çıkan müthiş önemli, kadri bilinemeyen, öldürüleceği de önceden kestirilebilen önemli bir sima. Evet, cenazesine 300 bin kişilik bir kalabalık katılmış. Evet, Martin Luther King'e de bir günaydın daha diyebiliriz. Bütün emekçi mücadelesine de hayatını vermiş birisi. Yani çok siyah haklarını savunduğu zannediliyor sadece. Alakası yok. Hem sendikal haklarını işçilerin, emekçilerin, hem askerlerin, yani savaş karşıtı, barışın, savaş karşıtlarının başını çeken son derece önemli birisi. Ve şeyde de, öldürüldüğü zaman zaten de çok önemli. Bugün 50 yıl önce tam bugün öldürüldüğünde sağlık çalışanlarının haklarının greve gitmesini savunuyor ve yoksul insanlar için yapılan bir kampanyanın başını çekiyor. Yani ekonomik bakımdan adaletli bir dünya için bütün ömür boyu mücadele etmiş birisinden bahsediyoruz. Ve günaydın diyoruz ona bir kez daha. Günaydın. Evet, şimdi dönelim Erdoğan ve Putin'in Akkuyu nükleer santralinin temelini atması meselesine. Gayet heyecan verici şeyler oluyor anladığım kadarıyla. Yani şeyde, Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu nükleer santralinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle, ama tören Beştepe'deki yapılıyor. Tarihi bir ana şehadet ediyor, şahitlik ediyoruz demiş. Bugün burada Putin'le birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz demiş. Bu durum enerji ihtiyacımızın artması anlamına geliyor. Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda her alanda yatırımlar kesintisiz devam ediyor. Elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak demiş. Halen ülkede 16 ülkede 55 nükleer santral inşa halinde demiş. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetinde daha sağlıklı hale getirmiş olacağız diyor. 2023'te de ilk blokun hizmete girmesi planlanıyormuş. Sağlıktan kasıt ne? Yani gazı da bir şekilde Rusya'dan ve İran'dan alıyorduk. Şu anda nükleer santral yapılıyor. O nükleer santralden çıkacak olan enerjiyi de aynı şekilde Rusya'dan alacağız. Evet. Sağlıklı kısmı neresi bunun? Daha nükleer temiz, enerji mi sağlıklı? Temiz enerji. Temiz enerji, nükleer enerji. Öyle diyorlar. Peki. Ve bu önemli bir şey. Çünkü bunu protesto etmek için uzun, çok sayıda bunun sakıncaları üzerinde şeyden bu alan uzmanlarından raporlar var. Sakıncaları iktisadi olarak da var. 15 yıl boyunca 3-4 kat pahalıya alacağımızı rakamlarıyla söyleyen Greenpeace'ten enerji analisti Özgür Gürbüz var, Biyanet'e söylemiş. Yani ayrıca da atıklar meselesi. 60 yıl sonra da atıkları Mersin'de bırakıp santrali söküp arkalarına bile bakmadan çekip gidebilecekler. Biz parasını ödedik diyecekler. O zamana kadar sağlıklı bir şekilde ayakta kalırsa nükleer santral. Evet. Ve o zaman da bir şey, en kötü ihtimal Allah saklasın, öyle bir şey olduğu zaman Fukushima gibi bir örnek de var karşımızda. Fukushima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolarmış. 75 milyar dolar. Sadece evet, hizmetten çıkarılması. Evet. Fişten ve çekilmesi. Daha fişten de çekilebilmiş değil zaten. Bir de yılda 120 tonu bulacak yüksek seviyeli radyoaktif atıklar var. Bunların içinde 244 bin yıl radyasyon yayan plütonyum, 239 gibi maddeler var diye. Dışa bağımlılığında daha artacağını ve 15 yıl boyunca çok 3 ila 4 kat pahalıya alacak Türkiye diyor filan. Ama Akkuyu'da bu konuları şey yapmak üzere gidip orada protesto etmek isteyen aktivistlere yetişememişler. Geç kalmışlar törene. Neden efendim? Çünkü her 5 kilometrede bir polis kontrolü varmış. Bir GBT deniyor ona. Dolayısıyla olmamış, yetişememişler yani. Dolaşmaları, araçlarının seyirleri de yasakmış. Yani saat 15'te artık tören biterken konuştukları bir aktivist şey demiş. Kendilerinin de aralarında olan bir grubun belediye otobüsüyle alana gitmek istediklerini söylerken her 5 kilometrede bir polis kontrolüne takıldıklarını, GBT'lerine baktıkları ve şu ana kadar sadece 30 kilometre yol gidebildik. Önümüzde 100 kilometre var. Oraya gitmemiz engelleniyor. Bu ne hukuka ne vicdana sığıyor demiş. Yetişememişler. Genel bilgi taraması mı yapmışlar her 5 kilometrede evet, bir? Evet. Aynen öyle. Büyük dün inşaat lisansı verildi. Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesi inşaatı için ve böyle karışık bir durum. Gazeteler nasıl vermiş hatırlayalım. İleride bir şekilde bu projeyle beraber anacağımız isimler de gazetelerde ortaya çıksın. Kimler nasıl vermiş bir görelim. Evet yani Cumhuriyet'te nükleer santralin temeli atıldı diye verilmiş şöyle. Üzerinde durulmamış fazla. Ama onun arkasından dün zaten şeyde Bir Gün gazetesi nükleer çöplüğe çevrilecek diye manşetten vermişti. Bugün de devam haber takibi yapmışlar. Küçük vermişler ama yaşama ve doğaya düşman proje diye yoğun eleştiri alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni gerçekleştirildi diyor Putin'in katılımıyla. Evrensel'de de nükleer felaketin temeli atıldı diyor. Yaşam savunucuları ve bilim insanlarının nükleer felaket uyarılarına rağmen temel atıldı diye vermiş birinci sayfadan. Sözcü gazetesi de 20 milyar dolarlık santralin düğmesine saraydan bastılar diyor. Fatura üzerinde durmuş. Onun dışındaki gazeteler ise bir şenlik içerisinde. Şahika yani marş söyler gibi çıkmışlar. Hürriyet 2023 sözüyle düğmeye basıldı diyor. Devasa bir fotoğrafla sürmanşetten vermiş. Milliyet de çok sevinmiş. Akkuyu'ya ilk harç demiş. Yani Hürriyet Türkiye Türklerindir sloganıyla biliyorsunuz. Hı hı. Milliyet basında güven. Akkuyu'ya ilk harç demiş. Yüzüncü yılı taşlandıracağız diyor. Ve sağ tarafında da 7/24 elektrik üretilecek demiş. 20 milyar dolara mal olacak. Çökülmesi kaça, devre dışı bırakılması kaça, 74 milyara mal olmuştu dedin. Japonya'da mı? Evet. 90 küsürdü galiba. Biraz önce baktım, tekrar bakarım. Ama biraz abartıyorlar galiba bu gazeteler. Yok. Abartmıyorlar mı? Hayır. Habertürk Türkiye için milat demiş. 60 yıllık nükleer güç hayalini gerçekleştirme yolunda ilk adım atıldı. Cumhuriyet'in 100. yılında enerji üretmeye başlayacak Vay. Demiş. Enerji. Evet enerji. arkasından en müthişini atanlardan, manşetlerden biri Cumhuriyet'in nükleer gücü başlığıyla Türkiye'nin en iyi gazetesinde, Sabah'ta yani. Rusya. Yani. O, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Türkiye'nin en iyi nükleer gazetesi oldu bu saatten sonra. Cumhuriyet'in nükleer gücü mü oluyormuş? Evet. Putin mi, Rusya mı? Kimden bahsediliyor? Türkiye. Türkiye'den mi? Sen İyi, karıştırıyorsun. Peki. Arka planda da Sokar'ın reklamı var. Hı-hı. İlanı tam sayıda. Azeri Enerji Devlet evet, Şirketi. Petrol Şirketi. Bir yerler sahibi de aynı zamanda Star Gazetesi'nin. Öyle mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Ama bu Star değil ki, Sabah'tan bahsediyor. Sabah, Star. Karışıyor bazen bende. Kusura bakmayın. Ondan sonra... Hadi gelelim Star o zaman. Akşama da gelelim. Hedef 2023 Türkiye nükleer güç. Türkiye 60 yıllık rüya gerçek oluyor demiş. Yani Türkiye'nin bir nükleer güç, nükleer bomba sahibi olacağından bahsediyor. İnanılmaz bir heyecan Sultan var. Sultanahmet patlamasında şüpheli Putin. Tarih 2016 13 Ocak. 13 Ocak'ta 2016'da Sultanahmet'te kendini patlatan DAEŞ'li teröristi arkasındaki şüphelinin Putin olduğunu yazan gazeteden bahsediyoruz Star'dan, aynı zamanda. Öyle mi? Hayır, bu Star değil, Akşam'dan. Star, ikisi farklı saldırıda bahsediliyor Putin'de. Star'da ne demişler? Bilmiyorum ki. Ha, şimdi bugünkü Star'da enerjik devrim, karanlık engeller aşıldı, 63 yıllık rüya gerçek oldu diyor. Milli iradenin sesi bu, dikkat et. 15 Mart 2016 tarihinde parmak izi Putin'in diye vermişler. Uçak krizi sonrasında İstanbul ve Ankara'daki kritik noktalarda yaşanan saldırılarda Rusya'nın parmağı araştırılıyor diye söylemiş. Bir diğer taraftan ama kendi internet sitelerinde yaptığı haberlerde, şu andaki günümüze döndüğümüz zaman, yani 2 sene sonraya döndüğümüz zaman bu haberden şöyle deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in temelini bugün birlikte atacağı Akkuyu nükleer santrali yeni bir dönemin kapısını açıyor. Türkiye enerji, sağlık, sanayi ve savunma başta olmak üzere birçok alanda çağ atlayacakmış. Evet. Zannediyorlar ki Rusya, Putin gelecek nükleer silah yapmak için bu gerekli teknoloji transferini Star gazetesindeki bu haberi okuduktan sonra 2 sene önce gördüklerini unutup Türkiye'ye teslim edecek. Türkiye'nin de nükleer bir güç olmasının da önünü açacak Rusya. Tabii. Sen milli iradenin sesi Star'ın yanlış mı yazdığını mı? Hayır, belki yanlış yazmıyor. Fazla unutuyorlar sadece ne yazdıklarını diyorum. 2 sene önceki Peki, haberlerini çok Türkiye'nin çabuk unuttular diyorum. Peki Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak ne yazmış? Yeni Pusarlı yazmıştır Yeni Şafak. Ne yazmışlar evet efendim? Yani Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan Akkuyu nükleer santraliyle birlikte küresel denklem ve dengeleri değiştirecek güç birliğinin temelini attı. İki büyük güç, yani Rus... Ya eskiden yani iki ülke arasında savunma ve ticarette stratejik ittifakın önü açılmış. Yani oyunun kuralı değişiyor diye manşet atmışlar. Hı-hı. İlişkilerimiz çelik gibi demiş zaten Cumhurbaşkanı da. Böyle bir şey. Ayrıca Erdoğan'dan S-400 açıklaması da var. Anlaşma tamam, defter kapandı demiş. Teslimat tarihini erkene çektik demiş. Yani silah, uçak savar silahları da var NATO ülkesi olarak. Teslimat tarihi de ne zaman olduğu tam belirtilmemiş ama belli oldu demiş. Tekrardan da hepsi toplu olarak gelsin. Paket yok, halinde evde gelsin. Önce isteriz. Önce isteriz. Önde mi? S-4. İyi peki. Aceleniz var galiba. Tabii canım, silah bu. Rus lider Putin de Kürt halkının Suriye'deki tüm süreçlere katılma hakkı var diye de bir şey söylemiş ama onu geçiyorum. Kimin efendim? Kimin Rus halkının mı? Evet. Rus Kürt halkının. Kürt halkının, özür dilerim, pardon. Suriye'deki tüm süreçlere katılma hakkı var demiş. Türkiye'de mi demiş bunu? Ankara'da, sarayda. Evet. Sonra ne olmuş? Ortak basın toplantısında. Yok. Habertürk muhabiri sormuş. Rusya PYD'yi, YPG'yi Suriye'nin geleceğinde nasıl konumlandırıyor demiş. Türkiye'nin ilerleyen süreçteki Membiç operasyonuna bakışı nedir demiş. Rus lider de şey demiş. Terörle mücadele işbirliği, İşte işbirliği yapıyoruz demiş çözümle ilgilenen. Kürt halkı Suriye toplumunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm siyasi süreçlere katılma hakkına sahiptir. Kendi yerini gelecekte, yerini bulma hakkına da sahiptir. Ama uyum içinde koordine edilmeli, uyum içinde çalışılmalı demiş. Putin Membiç sorusuna cevap vermemiş. Size şimdi şey taklit yapayım, televizyon yorumcusu taklit yapayım. Dikkat ederseniz Kürt halkı diyor. YPG, PYD demiyor. İşte evet. Bu nokta çok önemli. Nokta. Peki şey ne diyor? Neyse döndüm radyoya. Kim? Abi, Amerika Birleşik Devletleri'nden de CENTCOM, yani Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'da YPG konusunda açıklama yapmış. O YPG demiş, sahadaki ana ortağımız demiş ve çekilmekten vazgeçilmiş. Membiç'teki SDG güçleri TSK'ya karşı alarmda diye bir haber var. Trump Bey çok kızdı. Deutsche Welle'de. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı sınır ziyaretinde yapımcı Polat Yağcı ve pilot da 1 Nisan şakası yapmış. Afrin'e iniyoruz Hatay'a diye. Sonra Ajda Pekkan da panik atak geçirmiş. Evet, o dönüşte olmuş. Dönüşte ama mi olmuş? Ya silah Afrin'de, istemişler bir şekilde. Onu, evet, onu ne? Hepsi silah istemişler. Derdeyken. Herkes farklı model istemiş. Oraya iniyorsak, kazaya gidiyorsak. İndikleri Afrin, yer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan bir yer. Dikkatinizi çekerim, Afrin değil. Hayır, Afrin'e iniyoruz deyince. Ha, ondan sonra mı silah istemişler? Evet, şaka bu. Bence paraşüt de atlasalarmış. Haberde uçakta 1 Nisan şakası yapılınca herkes çok gülmüş. Yani Afrin'de mesela ölümler falan, şehitlerden bahsediliyor. Evet. Patlamalardan falan. Burada 1 Nisan şakası kıh kıh. Sevgili arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afrin'e ineceğiz demiş yolculuk sırasında Polat Yağcı. Kim o, tanıyor musun? Tanımıyorum da galiba Afrin'de havalimanı, o uçağın inebileceği havalimanı olmayan birisi. Pilot mu söylüyor bunu? Bunu pilot söylüyor ama yapımcı diyor. Sınırlı. Yapımcı. Yapımcıymış Polat Yağcı. Herkes birbirine bakarak ne olduğunu anlamaya çalışmış. Sonra 1 Nisan şakası yaptı anlaşılmış Yağcı'nın. Ataya yaklaşırken anons yaptım demiş. Alkış koptu. Ajda Petkan'a roket atar verselermiş. Herkes silah sordu. Ben de inince dağıtılacak dedim. Yani 1 Nisan şakası büyümüş. Savaş şakası. Hande Yener'e taramadı. Ölüm şakası. Herkes farklı bir model silah istemiş. Polat Alemdar tek başına yeter hepsine. Evet. Dönüş yolculuğunda da uçak türbülansa girdi. Herkes dua etmeye başladı. Uçak korkusu olan Ajda Pekkan panik atak krizi geçirdi ve ağlamaya başladı. Ha. Ama haberin sonu iyi. Neymiş efendim? Her tarafı iyi de yani sonu çok iyi. İbrahim Bey, yani tatlı ses. İsot ona. Ajda, ben uçak fobimi yenmek için uçak aldım. Bu uçak eninde sonunda yere inecek. Korkma diye teselli etmiş. Öyle. Güzel değil mi? Evet. T24'ten aldım. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin Harekatı için yapılan etkinlikte yaşananlar nedeniyle gözaltına alınan 15 öğrenci mahkemeye sevk edildi. 9 öğrencinin tutuklanmasına karar verildi. Hatta ilginç sorular da sormuşlar. Kızla erkekle mi kalıyorsunuz diye. Evrensel'e konuşan ve adını vermeyen bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gece baskınında polisin kızla erkekle kalıyorsunuz demek dediğini, evli misiniz siz diye sorduğunda söylemiş. Boğaziçi'lilere adliye önünde destek verilmiş, ifade özgürlüğünün gereğini yaptılar demişler. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi'ne özgürlük demişler. Ama böyle güzel olmuş. Güzel taktikmiş ama İbrahim Tatlıses'in ki uçak taktiği şeyini, korkusunu yenmek için uçak satın uçak almak. Bence de. Bir ülkeden korkuyorsunuz, o ülkeyi yenmek için ülke satın alıyorsunuz, o ülkeyi satın alıyorsunuz. Her şey yapılabilir, her şey üzerine uygulanabilir. Bir insan şakası olarak Afrin'e iniyoruz diyorsun. Herkes silah almak istiyor mesela. Çok hoş. Ha, bedava. Bu arada Adalet Bakanlığı AHİM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mehmet Altan'la ilgili kararını 14 gün önce, hatta şimdi 15 gün oldu, kararı vermesine rağmen hala tahliye edilmeyen tutuklu gazeteci Mehmet Altan'ın avukatı Ergin Cinmen de yani Adalet Bakanlığı görevini yerine getirmiyor demiş. Bakanlık kararı hala tebliğ etmemiş. İstinaf mahkemesine başvuruluyormuş. İşte böyle bir durum var. Fransa'da da grevler devam ediyor. Onu da daha sonra takip edeceğiz herhalde. Şimdi bir ara verelim. Ya bir de şey vardı. Tsipras hem Kamenos'a kızmış. Kamenos'a kızmış. Hem de Türkiye'ye de askerlerimizi ya verdim, yargıla demiş. Böyle bir şey ama Tsipras meselesini de Cengiz Aktar'la konuşuruz. Çeşitli ülkelerle çok cephede nasıl mücadele ettiğini Türkiye'nin konuşacağız. Yani Tsipras şey demiş, Alexis Tsipras, Türkiye'de askeri casuslukla suçlanan 2 Yunan askerinin serbest bırakılması için Erdoğan'a çağrıda bulunmuş. Ayrıca Türkiye'yi de tansiyonu yükseltmekle suçlamış. Orada da gerginlik var. Bakacağız hepsine. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar evet. Olsun size de. Evet. Sabah bir ufuk turu yapalım diyorum bugün Ömer. Lütfen. Buyurun. Evet, şimdi Ankara malum yani neredeyse bütün dünyayla kavgalı. Rusya yani, hariç. Emin değilim. Madem oradan başlayalım diyorsun. yani dün Ankara'da o kabus nükleer santralin işte açılışına Ankara'dan katıldı biliyorsun. Gitmediler oraya. O da bir mesaj tabii. Parası yok çünkü. Ama nasıl parası yok? Yani Bülkan Santral'in parası yok. 20 milyar bütün krediyi Ruslar veriyor güya malum biliyorsunuz. Yani. Hı hı. Parası yok. Duvarda iyi bir yazı var bununla ilgili bu sabah. Yalnız o hiç konuyla alakası olmayan bir yere girdi ve Kürt halkı tüm siyasi süreçlere katılma hakkına sahiptir dedi. Evet, biraz önce onu da söyledi. Putin söyledi değil mi? Onu ilginç. Putin, Vladimir İliç. Vladimir Vladimirovic. Vladimir şeyle, evet, ağababasıyla karıştırdım. Doğru. Evet, sağ ol. Evet, yani yani bu misafirliğe yakışmaz değil mi? Evet. Dolayısıyla neyse oraya geleceğim. Şimdi evet. Şeyden çok taraflıdan başlayalım. Yani 1945 sonrası kurulmuş uluslararası düzenin kurumlarıyla başlayalım. Neredeyse bütün kurumlarla kavgalı Ankara. Avrupa Konseyi'nde biliyorsunuz izlemede 2004'te çıkmıştı izlemeden. Yani konseyin ilkelerine ve standartlarına aykırı davranan üyeler, Avrupa Konseyi üyeleri izlemeye alınıyor. Öyle olunca katkı payımı azaltırım tehdidinde bulundu ve azaltacak da. Avrupa Konseyi'nin bizim yakından tanıdığımız yolsuzlukla mücadele GRECO, işkenceyi önleme ve Venedik komisyonlarının hepsinden kırık not alıyor. Ve orayla didişiyor. Yani sonu nereye varır belli değil. AHİM tabii Avrupa Konseyi şemsiyesi altında ama bağımsız bir yapı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve sözleşmenin kurucusu Türkiye, hatırlayalım. Hiçbir şekilde uymuyor sözleşmeye, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Rusya ile birlikte. Mahkemede artık uğraşmıyor zaten ve topu devamlı taca atıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'ne ve o on binlerce insanın davasına veya itirazına bakmakla sorumlu olan KHK komisyonuna atıyor. Bu bence hiç sürdürülebilir bir durum değil. Rusya için seçimlerden önce bu böyle gitmez, ahimden çıkacak deniyordu. Eğer Rusya o kapıyı açarsa herhalde Ankara'da sonunda ahimden çıkacaktır. Bunu epeydir söylüyoruz zaten, hatırlarsın. Yani böyle bir ihtimaliyet var. Diğer çok taraflı yapı Avrupa Birliği tabii. Bunu konuştuk ama bir daha bir yani bir özetlemekte fayda var. Varna'da bir kez daha ya bizi olduğumuz gibi kabul ederseniz ya da falan gibi bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Tam bir sağırlar diyaloğu. Ama bunun sonuçları var tabii. Yani bu itiş kakışın da bir sonucu var. Bir kere Avrupa Birliği tamamen Yunanistan ve Kıbrıs'tan yana tavır koydu Varna'dan önce. Varna'da da bunu tekrarladılar. Bu bir ilk Ömer. Yani ilk defa bu kadar sert bir ve bunun altını üstünde durmak, altını çizmek lazım. Yıllardır yani 1997'den bu yana bu kadar net bir AB tavrı görmedik yani. Özellikle Yunanistan ve Kıbrıs'la alakalı yani tabii diplomatik dille yazılmış ve söylenmiş ifadeler bunlar ama yine de önemli. Dün Avrupa Halkları Partisi, yani Avrupa Parlamentosu'ndaki merkez sağ Hristiyan Demokratların çatı partisi olan Avrupa Halkları Partisi, Yunanistan'ın Türkiye'de gözaltında tutulan iki askeri için siyasi rehine dedi. Kim dedi bunu? Biz atladık. Weber. Bu Avrupa Halkları Partisi, Manfred Weber. Alman Hristiyan Demokrat, Avrupa Halkları Partisi, yani Avrupa Parlamentosu'ndaki Hristiyan Demokratların Şemsiye Partisi olan Avrupa Halkları Partisi'nin başkanı. Siyasi rehine. Dedi ki Yunanistan da aynı şeyi söylüyor ama bu Avrupa'dan da aynı şekilde destek geliyor. Şimdi yani bedeli var derken bedelleri sayıyorum. Şimdi vize meselesi o konuşulmadı bile artık, yani hakikaten cılkı çıkmış bir konu. Türkiye'de bir takım aklı evveller bu son hamleyle işte terör tanımı hafifletiliyor. Belki vize muafiyeti geliyor diye pırpırlandılar, okumuşsunuzdur belki. Ya adı dahi edilmedi yani. Yani bu Avrupa ülkeleri için, Avrupa Birliği ülkeleri için de serbest vizesiz dolaşım imkanından bahsediyoruz. Yıllardan beri konuştuk. Evet, evet. 81 milyon insan için. Evet, evet, 81 milyon için. Gümrük Birliği revizyonu hakeza, o da hiçbir şekilde konuşulmadı. Ve de herhalde olmayacak. Zaten yani şuna min koymakta fayda var. Şimdi iyi günlerde, yani Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ve Ankara arasında ilişkiler nispeten iyi olduğu günlerde de bu Gümrük Birliği revizyonu meselesi vardı. Ve hiç o zaman dahi becerilemedi, yani üstünde durulmadı, ileri atıldı, şu bu falan, ama şimdi artık son can simidi gibi duruyor. Ama diğer Avrupa tarafında bunun bir karşılığı maalesef yok. Bunlar çok önemli bedeller tabii. Yani bunun yani Türkiye'nin belli başlı bir numaralı iktisadi ortağı Avrupa Birliği. Yani bu küçümsenecek bir şey değil. Bu mülteci parası. Pardon. bir şey soracağım. Gümrük Birliği revizyonundan bir cümleyle. Ne kastediliyor? Vallahi şimdi ulaştırma kotalarında sorun var. Ulaştırma hizmetlere dahil olduğu için Gümrük Birliği kapsamında değil. Ve burada büyük sorunlar yaşanıyor. Türkiye 3-4 ayda, yılın 3-4 ayında kotasını dolduruveriyor. Ondan sonra günlük vergisi ödemeye başlıyor. Evet, bu çok tabii ayrıntı gibi gözüküyor ama önemli bir konu, evet. Fevkalade önemli bir konu ve yıllardır var bu sorun. Evet, evet. Ondan sonra Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalıyor. Şimdi Gümrük Birliği yapılırken bu konuyla ilgili bir şerh konmamış. Nasıl olsa birkaç sene sonra üye olacağız diye. Avrupa Birliği kendine göre bir takım koşulları müzakere ederek üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşması yapıyor. Fakat o ülkeler aynı yani Avrupa Birliği'ne bahşettikleri bir takım avantajları Türkiye'ye bahşetmiyorlar. Tabii. Evet. Burada bir sorun çıkıyor. Yani orada bir haksız rekabet durumu. Evet. Haksızlık oluyor. Hakkaniyetsiz bir durum çıkıyor. Evet. Üçüncü mesele de vize tabii. Vize. Yani Avrupalı bir iş adamı Türkiye'ye, mesela Fransız iş adamı sabahleyin uçağa biniyor, geliyor, işini bitiriyor, müzakeresini yapıyor, akşama dönüyor. Türkiye'de iş adamının öyle bir imkanı yok. Gidip sıraya girecek, vize alacak falan. Evet. Bu da tabii haksız rekabet yaratıyor. Bunlar çok temel üç meseleydi ve dediğim gibi yani yıllardır var bu. Ama maalesef ufukta, tünelin ucunda bir ışık gözükmüyor. Şimdi diğer bedel bu 3 milyar meselesi. Şimdi 3 artı 3, evet, onu da soruyorum. 3 artı 3, ilk 3 tamamen yani bütçelendirilmişti, projelendirildi de bu, artık o bitti. Yani daha paraların hepsi gelmedi falan ama diğer 3 milyar konusunda hadi artık verin bu parayı falan dedi biliyorsunuz Varna'da. Yalnız orada bir sıkıntı çıktı ortaya. Yani audit, yani bir Avrupa'da bu denetim. Paralar gıdım gıdım sayılıyor biliyorsunuz. Evet. Mali denetim, evet. Mali denetim ve bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 60 milyon avroluk bir projesi var. Bu konuda büyük sıkıntılar olduğu sızdı yakın zamanda. Yani o 3 milyar garanti değil, cepte değil yani. Zaten o yani Türkiye'ye verilmiyor biliyorsunuz bu para. Proje yapan kurumlara veriliyor. Diğer iki konu gene bedeli var derken İPA, yani katılım öncesi araç, ki bu hatırı sayılır bir kaynaktı Türkiye için. Biliyorsunuz artık bu askıda, yani üyeliğe hazırlık diye bir şey yok. Onun mali kaynağı da dolayısıyla askıda. İlerleme raporu geliyor. Biraz eğleneceğiz herhalde bu ay içerisinde. Bu tabii baştan aşağı bir gerileme raporu. Artık Dışişleri Bakanlığı bir yok hükmündedir fetvası verip raporu herhalde çöpe atar. Avrupa Birliği ile ilgili aşağı yukarı durum bu. Gelelim NATO'ya. NATO yani müttefiklerle hiçbir şekilde müttefiklikle bağdaşmayan davranışlar görüyoruz. En tazesi bu Fransa ile olan, geleceğim sonra oraya ikili ilişkilerde, Fransa ile olan itiş kakış sonrasında Anadolu Ajansı Suriye'de koalisyon dahilinde Fransa'nın karakollarının krokesini yayınladı. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yani? Fransız karakolları var, öyle mi? Var, evet, tabii. Yani biliniyordu da yerleri, evet, bilinmiyordu. Yerleri. Evet. İfşa etti yani. Evet. Çok ilginç. Evet. Bu S4 400 meselesi zaten yani koskocaman bir sorun olarak ortada duruyor. Yok, anlaşma tamam, defter kapandı ama dedi. Ama bitti o iş, defter kapandı, konuşmayın diyor ama. Evet, teslimat tarihi de belli oldu diyorlar ama onu da söylememişti. Erken Putin aldık diyor Putin, ama bilmiyoruz öne çekildi ama tarihi vermediler. Vermiyor. Fakat onunla ilgili bu sadece yani bir darbe girişimine karşı satın alınıyor diye bir takım haberler çıkmaya başladı. Yani malumun ilamı tabii, ama her neyse bu Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle, daha NATO'dan bu konuyla ilgili bir açıklama ben duymadım. Ama ABD bunun olamayacağını ve bunun NATO sistemlerine uygun olmadığı konusunda mesajları vermeye devam ediyor. Evet, bugün de 69. yıl dönümünü kutluyoruz NATO'nun kuruluşunu. Evet. 4 Nisan 1949. 49. Evet. Şimdi Afrin'de gel bize yardım et dediydi biliyorsunuz NATO'ya. Evet. Cevap bile gelmedi tabii, yani bu kadar gayri ciddi bir talep. 5. madde, yani Türkiye'ye saldırı, evet, var. Saldırı. Siz de gelin falan diye. Evet, tam bir diplomatik komedi. Rusya, bu İngiltere'deki casusluk, casuslarla ilgili girişimi sonrasında bu diplomat misillemesi yapıldı biliyorsunuz, evet, NATO çapında. Yapmış. Türkiye uymadı buna. Bir de bu mesele var. Sadece Türkiye değil tabii, Yunanistan da uymadı. Ama yani şeyde tabii hedefte en azından yani sorun Türkiye ile. O yüzden bu bir yerlere not edildi ve bununla ilgili bir dolu yazı çıkıyor yabancı basında. Gelelim Birleşmiş Milletler'e. Bu meşru müdafaa meselesi biliyorsunuz. Türkiye'nin ne zaman bir yani Kürtlerle ilgili sınır dışı operasyon yapsa bunu Birleşmiş Milletler konvansiyonu çartında bulunan meşru müdafaa kapsamında değerlendiriyor ve 51. madde değil mi? 51. madde mektup yazıyor. Hiç bugüne kadar hiçbir şekilde bu şey görmedi, tasvip edilmedi. Yani bir sekreterya tarafından öyle bir yerde duruyor. Yani kimse bunu dikkate almıyor ama önemli olan Birleşmiş Milletler Camiası ile alakalı yani bu itiş kakış ve kavgalı halden bahsediyorum. Yani bunun bir çetelesini çıkartıyoruz. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 16 Temmuz sonrasında insan hakları ihlalleriyle ilgili biliyorsunuz zehir zemberek bir rapor yayınladı. Yani bunun artık darbeyle mücadele olmadığını, bunun başka bir şey olduğunu falan söyleyen ki bir ilkti bu hakikaten. Bu da yok hükmünde damgası yedi. Herhalde böyle bir damga var biliyorsunuz orada. Tak diye vuruyorlar. Elinin tersiyle reddetti. Hangisini? Pardon bir kez daha söyler misin? Yani darbe sonrasındaki insan hakları ihlalleriyle ilgili bu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd'in raporu. Evet, önemli bir, çok kapsamlı. Çok kapsamlı bir rapordu ve hiç adet olmadığı üzere Dışişleri Bakanlığı Yüksek Komiser'e ayar verdi. Evet. Biliyorsunuz orada onu hep takip etmek lazım. Dışişleri Bakanlığı'nın bir ayar sayfası var. Evet evet. Birazcık takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Çok eğlenceli. Ondan sonra çok tavsiye ederim yani onu. Böyle üstenci bir dili var falan, evet. Böyle siz anlamazsınız falan diye böyle kimsenin kaile almadığı açıklamalar tabii. Efendim, last not least, son uluslararası veya hükümetler arası, hükümetler dışı diyelim, kuruluş, çok saygın bir kuruluş. Bu 1945 sonrası bir kuruluş değil, çok daha eski. Uluslararası Kızılaç Örgütü. Bu Membiç ve Tel Rifat'ta biliyorsunuz Afrinli mülteciler. Kızılaç'ın başkanı İsviçreli olur daima. Türkiye'nin bu beldelerde sıfır kredisi vardır. Önümüzü açın, gereken insani yardımı biz yapalım dedi ve yapmaya başladı da zaten. Ona da ayar verildi. Ayar sayfasında var Dışişleri Bakanlığı'nın. Bir dakika, sen ne diyorsun falan dendi. O da bir yere not edilmiş oldu. Bir ilktir bu da. Bu da bir ilk yani herhalde Türkiye'nin Kızılay örgütüyle olan ilişkilerinden bir yana. Biliyorsunuz Kızılay'da Osmanlı icadıdır. Kızılay'a karşı, evet. Karşı değil. Yani evet. Şey, eş güdümlü. Yani birkaç sene sonra hem de. Evet. İlginçtir yani Kızılay'ı keşfeden, yaratan Osmanlı'dır. Gelelim ikili ilişkilere. Orada da yani kör dövüşü ve sağırlar diyaloğu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile son sürat devam ediyor. Bu İncirlik konusunda yeni bir takım gelişmeler var bu sabah görmüşsünüzdür. Tehditler savruluyor sürekli. Ankara'da büyükelçi yok biliyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi hala yok. Bu PYD meselesi, Gülen meselesi ve Zarrab, ayın 11'inde bir takım gelişmeler olacak galiba bu Zarrab davası ile ilgili. Bu üç temel konu baş ağrıtmaya devam ediyor. Amerika bir de son olarak şeyi ekleyeyim izninle. Amerika Birleşik Devletleri Membiç'ten de çekilmeyeceğiz. Hatta sahadaki ana ortağımız diye CENTCOM. Tabii. O zaten. Evet. Önemli bir şey. Tekrar. Açıklama yapmış CENTCOM. Hatta komutan. Yani bugünkü haberlerde var. Ciddi bir tahkimat yapıldığı anlaşılıyor. Gelecek herhangi bir saldırıya karşı. Yani orada demin NATO'dan bahsediyorduk. NATO bağlamındaki 3 müttefik, yani ikisi bir arada, aslında İngilizler de var orada ama pek sesleri çıkmıyor. İngilizler, Fransızlar ve Amerikalılar, diğer müttefik Türkiye'ye karşı savaşabilir. Böyle nezih bir durum çok, var. Çok acayip bir durum var, evet. Peki, evet, 1952'den bu yana. Fransa'ya geçelim o zaman değil mi? Biraz Fransa'ya geçelim. Macron fırçasını yedi biliyorsunuz. Ona da o ayarlar sayfasında bulunuyor. Garip garip şeyler söylüyordu diyor. Onlar şifahi. Bir de Dışişleri Bakanlığı'nın şeyi var. Kabul edilemez diye. Garip garip şeyler söyleyince diyor yalnız frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım diyor. Evet. Kendisinin Cumhurbaşkanı. Bu arada tabii Carlotta Gal New York Times'ta bu yıllardır süren bu demeç, konuşma, beyan, efendim, söyler, diskurları bir mercek altına almış. Çok eğlenceli, tavsiye ederim. Yani Erdoğan hitabetiyle alakalı. Nerede şimdi bu? Fransa, New York Times'da mı? New York Times'da, evet. Carlotta Gal. Dün çıktı. Şayanı tavsiyedir. Şimdi Fransa'ya Fransa'yı bitirmeden önce şunun altını çizmek lazım. Bütün o hakaretlere Fransa'dan cevap gelmedi. Gelmedi. Ama ne geldi? Dün Fransızların Amerikalılarla birlikte hareket ettikleri ve Membiç'teki tahkimatta yerlerini aldıkları, hatta yani askerlerin o karakollardan belli başka stratejik noktalara geçtiği haberi geldi. Bu önemli. Evet. Gelelim Almanya'ya. Bu Almanya'yla ilişkiler bu Sigmar Gabriel zamanında biliyorsunuz çayın kahve falan içiliyordu. Şimdi iş daha biraz daha farklı. Yeni bir bakan var ve bu çok daha açık sözlü bir adam. Eski çevre bakanı aynı zamanda sosyal demokrat Heiko Maas. Orası bir kor ateş halinde bekliyor. Devasa sorunlar var. İlticacı sayısı 15 bine çıkmıştı durumda Ömer. Ve yükseliş, büyük bir yükselişte olduğuna dair de haberler var. 15 bin. Evet. 15 bin de bunların çoğu devlet memuru. Yani asker var içinde, işte yargı, adalet falan. Orada bir de bu Osmanen, Germania'nın Osmanen diye bir şey var biliyorsunuz. Bir haydut grubu var. Onlar yargılanıyor. AKP ile olan ilişkilerinden bahsediliyor falan. Yani orada dediğim gibi bir kor ateş halinde duruyor Almanya ile. Sorunlar hallolmuş falan değil. Portekiz parlamentosu Afrin konusunda bir kınama kararı aldı biliyorsunuz. O da ayar verildi Portekiz'e, Portekiz parlamentosuna. O da ayarlar sayfasında var. İtalya Eni biliyorsunuz bu petrol devi. Petrol ve evet, enerji o, devi diyelim. Evet, doğalgaz. O Kıbrıs'tan çekildiydi biliyorsunuz. O araştırma gemisi. O geri gidiyor. Evet. Geri gidiyor. Orada dolayısıyla bekleyen bir kriz var. Avusturya ile tamamen oradaki Avusturyalı, daha doğrusu Avrupa'daki... Sesin net gelmiyor. Biraz değiştirir misin pozisyonunu lütfen? Efendim? Şimdi çok daha iyi. Biraz boğuk geliyordu sesin de onun için. Avusturya ile bir yani sorun çok tabii Avusturya ile, çünkü Avusturya açık açık yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu söylüyor biliyorsunuz. Bu çifte vatandaşlık meselesi var. Çifte vatandaşlık Avusturya'da yok. Yalnız bugüne kadar göz yumuluyordu Viyana'da bu meseleye. Yalnız bu AKP'nin Avrupa'daki sözüm ona demokrat teşkilatı UETD bu son dönemde ortalığı epey karıştırdığı için Avusturya'da mesela bu Alevilerle ilgili bir takım saldırılar şu bu. Ondan sonra Avusturya böyle bir karara gitti ve yani ya Avusturyalı olursunuz ya Türkiye'li olursunuz. Evet, Avusturya'nın sağcı partisi. Çok ciddi bir sorun olabilir. On binlerce Avusturyalı'nın, Avusturyalı Türk'ün sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Öyle çıktı haber ama ben ona baktım. Öyle mi? Yani çoğu orası, yani şöyle, ora doğumlu olanların sınır dışı edilmesi söz konusu değil. Hmm. Yani oturum alabilirler ama bazıları edilebilir, evet. Yani ben şeyden görmüştük biz, Yusuf Özkan'ın Lahey'den bildirdiği bir BBC Türkçe'de, evet, yani çok büyüyebilir o sorunda. Tabii. Hızlı gidiyorum, vaktimiz doldu. Hollanda ile yani zaten görülmemiş temsili bir yok. Evet. Hiç yani temsili yok. Karşılıklı büyükelçi yok. Yok, evet. Yani bu, onu da ülkeden not etmek lazım. Şimdi nur topu gibi yeni bir sorun var, biliyorsunuz, Kosova sorunu. Evet. Bu çok dallı budaklı bir mesele. Tamamen bunlar yani totaliter metotlar. Yani adam kaçırma, veya Rusların Orta Asya'daki diktatörlüklerin, İranlıların falan yaptıkları türden işler. Tabii Kosova hükümeti çok zorda kaldı. Çünkü Kosova Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Yani ve büyük bir tepki gördü Avrupa Birliği tarafından. Ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi de katıldı bu tenkide. Kosova o sorundan bitmedi. Orada duruyor. Yunanistan... Yani şey dedi, ey başbakana yazıklar olsun sana dedi. Kosova Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. Ha, düşünebiliyor musunuz? Orası üstelik yani Ankara'nın yani tanıyanlar arasında ilkti Ankara Kosova'yı. Evet, ikinciydi Amerika'dan. Yani orası bağımsız ülke yani. Evet. Sen bunu nasıl yaparsın dedi. Evet. Ramush Haradinaj'a. Evet. Yunanistan ve Kıbrıs meselesinden sık sık bahsediyoruz programda ama onu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani beyanat savaşlarının tonu giderek artıyor Yunanistan'la. Bu hayır alamet değil. Kıbrıs da demin dediğim gibi İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Katar tabii. Ankara'nın dostu Katar'da arıyor petrol. Orada da yani kor ateş halinde bir şey bekliyor, sorunlar yumağı. İsrail ve Kudüs ayarı verildi, biliyorsunuz. Bu son kepazelikle ilgili orada katliam diyelim. Evet, tamamen cinayetle katliam. 18 kişi öldü. Evet, öldürüldü. Öldürüldü, evet, katledildi. Mısır'a Afrin ayarı verildi. Mısır, biliyorsunuz, o da ayarlar sayfasında var. Orada da bir kınama geldi çünkü Afrin'le alakalı. Birleşik Arap Emirlikleri biraz eski ama yani Türkiye'nin yatırımcısı olduğu için hatırlatmakta fayda var. Bu Kutül Amare meselesi çerçevesinde orada daha ziyade Kudüs'teki Haram-ı Şerif'teki eski Kur'anların işte İstanbul'a kaçırıldığı falan meselesiyle ilgili bir atışma vardı, biliyorsunuz. Sokağın adını değiştirdiler. Hatta o paşanın adını verdiler. Nuri Paşa mıydı? İşte Arap Emirliklerinin sokağına Ankara'da falan. Onlar da bir ayar yedi. O da var deyip sayfasında. İran ve Rusya kalıyor dost olarak ama bunlar, biliyorsunuz, İran herhalde yani evvel emirden beri Osmanlı ve İran var olduğundan bu yana, keza Rusya son 300 senedir hiçbir zaman dost olmamış, dostlar bunlar yani. Allah akıl fikir versin. Cengiz Bey, bir şey ekleyebilir miyim burada? Bir şey söyleyip sana bırakacağım sözü. Rusya ile bu tuhaf ilişki, yani tamamen taktik ilişki, hiçbir stratejik ağırlığı olmayan bu dostluk konusunda bir nokta var ki yani hakikaten üstünde durmamız lazım çünkü Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bu İdlib'de bir yani görülmemiş bir kelle alıcı cihatçı konsantrasyonu oluşuyor. 12 binden bahsediyorlar. 12 bin savaşçıdan bahsediyorlar. Ve bunların hem tek çıkış kapısı Türkiye hem de Ruslar bu insanları şu sırada aileleriyle birlikte daha güneyde bombalıyor. Yani işte bir takım anlaşmalar oldu son saatlerde, günlerde. artık oradan çıkarılıyorlar falan, ama yani Rusya'nın İdlib'de, yani Şam'la birlikte böyle bir cihatçı ordusuna göz yummaya devam etmesi orta ve uzun vadede mümkün değil tabii. Nereye gidecek o insanlar peki? İşte Türkiye, tek çıkışları Türkiye can. Niye? Başka kendi ülkelerinde yaşayamazlar mı? Onları al. Yalnız unutmayalım, bu çocuğa bir haber var. Dalga geçiyor bizimle Cengiz. Sonra bana da öyle geliyor. Yalnız burada vahim bir haber var tabii. Şeyde Afrin'de o sözüm ona Özgür Suriye Ordusu kelle alıcıları Kürtlerin boşalttıkları veya boşaltmak zorunda kaldıkları evlere yerleşmeye başlamışlar. Onların haberleri geliyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün bu çok taraflı ve ikili ilişkilerdeki işte kör dövüşü, sağırlar diyaloğu, tehditler, itiş kakış. Bir kere yani bir ülkenin bu kadar çok sahada mücadele vermesi diyelim mümkün değil. Ne kadar güçlü olursa olsun. Yani Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya veya Çin dahi böyle bir şey yapamaz. Dolayısıyla bu son derece irrasyonel. Zorlu bir durum var. Evet. Evet. Ve ikinci nokta da şu. Bu bazılarının sandığı gibi içeriye milliyetçi gazı vermek falan filan değil. Bu seçim de bitecek gibi durmuyor. Bu başka bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Genel paradigma değişikliğinin bir parçası ve Batı'dan kopuş tabii, hem Batı'dan hem de tabii bölgede işte sözüm ona efendim, bölgesel güç, dünya gücü falan filan gibi bir takım hayallerin günümüze yansıması. Allah herkese akıl fikir versin. Amin. Evet. Şeyde zaten bu güç değişimi konusunda Yeni Şafak bugün nihai sözü söylemiş. Oyunun kuralı değişiyor. Türkiye ile Rusya yeni güç, bölgesel nükleer güç vaziyette. Bugünkü gazetelerde zaten, iktidara yakın gazetelerde çok kuvvetli bir şey var. Nükleer silah sahibi olmayı, nükleer güç sahibi bir Türkiye öneriyor. Tabii o not edilmişti, o çok önemli bir nokta. O zaten yani Türkiye'nin bu kadar ısrarla biliyorsunuz yani bu nükleer santral kepazeliği hazır olduğunda, yani tamamen operasyonel olduğunda, ki yani ne zaman belli değil, 2030 mudur artık, 40 mıdır, nedir? Türkiye'nin enerji ihtiyacının %3'ünü karşılayacak. Evet, Enerji Bakanı %10 demiş ama bence ya, abartmış. Evet, yok. Peki çok süreyi de geçtik. Ama ondan sonra tabii şey istiyorlar tabii, oradan kalkarak yani nükleer silah. Evet, asıl mesele orada tabii. Tabii ki o, yani o açık ve net yani, ama bu konuda hatırlatalım, Rusya'nın iki tane hukukatı var. Bir tanesi biliyoruz İran. İran'a da yani nükleer enerjiyi veren ilk başta Rusya. Ama ondan önce tabii çok geçti üzerinden, Çin'e de veren Çin, Rusya. Evet. Evet, peki o zaman çok görüşmek üzere. İtiş ortamda itiş kakış, kavga, kör dövüşü, çok cephede bulaşma. Ben de o zaman uygun bir şey bulalım dedik sana. Weird War, tuhaf savaş adlı grupta. Weird War grubun adı, şarkılarının adı If You Can't Beat Them, Bite Them diyor. Yani onları yenemezsen ısır. Ayar ver desek. Ayar. Isır diyor. Hadi hoşça kal. Görüşmek üzere. Pekala. Hayırlı günler. Try the air out until the lungs stop. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Şimdi bir de ilginç bir şey var burada. Suudi Arabistan'dan bir açıklama var. Veliaht Prens, İsraillerin toprak sahibi olmak hakkı vardır diyor. Düzeltti babası. Babası düzeltti. Bu da yani son derece tuhaf gelişmelerle sallapati diyebileceğim bir şey var. Ortam var aslında uluslararası ilişkilerde de. Böyle şeyler olur mu ya? Genç veliaht bir şekilde farklı yönlere doğru açılmak istiyor ama babası izin vermiyor demek ki. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman bir sürü insanı, zenginleri, prensleri toplayıp Hyatt Regency değil mi? Nerede? Bir büyük otelde, evet. Otelde misafir etti. Ücretin mukabilinde de. Evet, bol paralarını da aldı. Sonra serbest kaldılar galiba. Allah memnun, veren memnun. Evet, tabii. Çıktılar, çıktılar. İsraillerin toprak sahibi olma hakkı vardır şeklinde bir açıklaması var. The Atlantic dergisine mülakat vermiş Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında. Çok zengin silah anlaşmaları da yaptılar. Ondan sonra da mülakat vermiş. İsrail'le pek çok ortak çıkarlarımız var ve İsraillerin kendi ülkelerine sahip olma hakkının bulunduğunu söylemesi İsrail'i tanıması olarak yorumlanmış. Normal bir şey tabii böyle dediği tabii. Zaman. Basında geniş yer bulunca medyada telefonla konuşmuş Kral Selman da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ve Filistin davasına ilişkin Suudi Arabistan'ın değişmez tutumuna ve başkenti Kudüs olacak Filistin devletinin kurulması yönündeki Filistin halkının meşru hakkına vurgu yapmış. Onun sözlerine atıf yapılmamış. Yani şey demişti. Filistinlerin ve İsraillerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum demiş. Ama bunu anlamak da çok kolay değil. Çünkü 1967'den beri yani 1948'deki kuruluşu saymıyorum orada işte ahdiyatikten gelen Tevrat'tan gelen haklara dayanarak orada bir şey kuruldu Birleşmiş Milletler ve İngilizlerin yardımıyla İngiliz İmparatorluğu'nun ama ondan sonra 1967 savaşından sonra işgal altında tuttuğu topraklardan da çekilmemesi İsraillerin hak edilmiş değil işgal altında tuttuğu topraklar olduğunu anlamına geliyor. Bütün dünyada da böyle kabul ediliyor öyle. Zaten bir tek Suudi Arabistan'ın genç veliaht prensi farklı düşünüyor. Kurumsal olarak da aynı şekilde farklı düşünmeye başladı Suudi Arabistan olsa gerek. Hindistan Hava Yolları'na ait Air India'nın Boeing 787 uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'in ilk uçak olmuş. Tu geçtiğimiz hafta 22 Mart'ta geçtiğimiz haftalarda diyelim hadi. Evet. Ve bu arada sözünden dönmüş Bibi. Ha evet, ben de onu söyleyecektim. O da çok ilginç. Yani 15 bin şeyi gönderdi. Afrikalı göçmen. Afrikalı göçmeni bir şekilde Birleşmiş Milletler göçmenler dairesiyle görüşüp Avrupa'ya da paylaşacaktı ama sığınmacı anlaşmasını iptal etti. Asfiye aldığını açıklamış. Deutsche Welle'nin haberine göre Netanyahu İsrail'deki yaklaşık 37 bin Afrikalı göç sığınmacıdan 16.250'sinin batılı ülkelere yerleştirilmesini diğerlerinin ise İsrail'de kalmasını öngören anlaşmayı kamuoyuna duyurduğu günün akşamında geri adım atmış. Facebook üzerinden yapmış açıklamayı, bu sefer Twitter değil. Birleşmiş Milletler'le varılan anlaşmayı askıya aldığını, göçmen nüfusunun yoğunlukta olduğu Güney Tel Aviv bölgesinin temsilcileriyle yapacağı görüşmeden sonra bu nihai kararı vereceğini belirtmiş. Yani bu da biraz önce Suudi Arabistan'ın genel baba tarafından düzeltilmesine kadar alışılagelmişin dışında ve tırnak içinde ne kadar laubali bulunabilecek bir davranışsa, öte yandan da şeyler de o kadar tuhaf. Yani birkaç saat farkla kendi sözünün tamamen aksine dönebiliyor. Evet, ama ona da hak vermek lazım. Şimdi hakkında 3 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunuyor. İktidardaki ortaklarındaki aşırı sağcılar bunun diğer Afrikalı göçmenlere örnek olacağına dair çeşitli varsayımlarda bulunuyor. O da günün sabahında verdiği kararı dünün akşamında vazgeçebiliyor. Evet, Naftali Bennett mesela, Evimiz İsrail partisinin lideri, koalisyon ortağı kendisi, aşırı sağcı bir parti. Twitter'dan çağrıda vazgeç vazgeç diye çağrı atmış İbranice tabii. Birleşmiş Milletler'le yapılan antlaşma, daha fazla bu anlaşmayı yaparsak daha çok zenci gelir ülkeye demiş. Yahudi dışı insan gelir demiş. Bennett'in çağrıları daha sonra Netanyahu'nun partisi Likud içinde de destek bulmuş. Evet, 3 ayrı yolsuzluk soruşturması var ve çok fazla prolardan şampanyaya kadar değişen irili ufaklı pek çok hediye var. Evet, ama başka anlaşmalar da var. Öyle ya da böyle bu göçmenleri İsrail'den göndermek istiyorlar. Ruanda ya da Uganda'yla bir Ruanda ve Uganda'yla bir çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Tam olarak ne olduğu açıklanmayan, para verildiği söyleniyordu bu iki ülkeye. Oralara göndereceklerdi ve ülke genelinde de bu konuyla alakalı çeşitli protesto gösterileri yapılmıştı. Evet, ve o yüzden zaten Birleşmiş Milletler'le, benim kanaatim bu, yorumum tabii, ülke içindeki gösterilerden de etkilenerek bir anlaşmaya vardı. Ama demek ki Naftali Bennett ağır basmış. Ya da hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla alakalı savunması güç bir boşluğa düşeceği fikri ağır basmış. Benjamin Netanyahu'nun. Peki şimdi ne olacak? Bir de Amerika Meksika savaşı da çıkar mı sence? Çıkabilir eğer asker yığmaya başladıysa Amerika Birleşik Devletleri, karşısına da Meksika askeri çıkarsa, daha önce savaşmışlardı zaten değil mi? Evet, Meksika'nın ülkesinin yarısını çalmıştı, savaşı kazanıp. İç savaştan sonra. İç savaş diyeceğim, bayağı Meksika ile savaşıp el koymuştu topraklarına. Amerika'nın ilk büyük emperyal savaşı ve zaferi. Belki biraz daha aşağıya doğru inmeye başlar Amerika Birleşik Devletleri, fırsat bu fırsat diyerek. Olabilir tabii. Yani eskiden yaptıkları çeşitli darbeler yöntemiyle iktidarı kendisine çevirmek yerine doğrudan bu sefer silah kullanarak, zaten kendisi de istiyordu askeri gösteriler yapmak üzerinden, bu niyetini de belli ediyordu. Olabilir. Belki bir anlaşma yaparlar. Meksikalıları orada Amerika'ya gitmek isteyen göçmenleri alıp Kongo'ya gönderirler. Olamaz mı yani? Kongo'dakiler de İsrail'e gelir. İsrail'dekiler de Ruanda'ya geçer. Ruandalılar tekrar Kongo'ya geçer ve bu döngü devam eder. Evet, Frans, arada Mali filan da gelir. Evet. Biraz kitle. Yalnız Suriye'deki göçmenlerin Türkiye'ye gelip ardından Yunanistan'a geçmemeleri konusunda da bir şey var. Yanlış algı var. Sadece bu insanların Türkiye'de kalmasını isteyen görüş de algılanabilir. Ama insanlar istediği şekilde gezmesi gerekiyor. Ne vizeli ne pasaportta. Özgür dünya sınırsız bir şekilde olması gerekiyor. Ütopyamız bu. Evet, bir de güzel. Suriye'den çıkmak istiyorum da demiş gene Trump. İkinci kez. Evet, nasıl oluyor? Bir yandan da işte büyük Membiç'e bir kilometre süren konvoyla destek gidiyor. Araçlar, gereçler, silahlar, askerler filan. Evet, CENTCOM komutanı Vattel'de en büyük müttefikimiz diye tekrardan söyledi. Karışık bir iş. YPG'yi, PYD'yi. Evet, yavaş yavaş bitireceğiz ama bitirmeden birkaç gündür elimizde olan, iki gündür elimizde olan önemli bir haber var. Türkiye'den yükselen çeşitli, yani kadınların gösterisini de dün etraflıca ele almıştık. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kadın oyuncuları sahneden indirmesine tepki olarak Afife Jale'nin torunları izleyen kadınların Kenter Tiyatrosu'ndaki Açık Dergi'de de dün vardı. 100 kadın 100 replik buluşmasında, hatta oyunculardan Seyhan Arman da bize her yer sahne bebeğim demişti. Bir de ilginç bir şey var. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş Başkanı Ergün Atalay, şeker fabrikalarının satılmaması için topladıkları 1.682.603 imzayı Başbakan Binali Yıldırım'a teslim etmiş. Biraz asık suratla kabul ediyor ama bence de büyük. Yani sen bir vakit bulduğunda araştır istersen, ben bu kadar büyük bir dilekçe sayısını pek hatırlamıyorum. Yani ender rastlanan şeylerden bir tanesi. Yani 2 milyona yakın, 1,5 milyonun epey üstünde. 1.683.000'e yakın imza var. ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin başka bir yerin özelleştirilmesine benzemez diyor Atalay, Ergün Atalay. Şu anda 14 fabrika özelleştiği zaman firmalar 4'ünü çalıştırır, 10'unu kapatırlar diyor. 200 bin imza da bize daha ulaşmadı diyor. Yani o zaman 2 milyonu bulacak. Evet. Aşağı yukarı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi dahil bütün partilerin özelleştirmeye karşı olduğunu açıklamış. Bu da önemli bir şey. Bunlar özelleşirse fabrikalar kapanır. Sayın Başbakan'ın ifadesi de şu demiş: bu fabrikalar çalışmaya devam edecek, daha fazla üretecekler demiş. Kendisine dosya sunduk diyor. Çok da kapsamlı bir dosya. Adı yani önce çuvallar var. Yani 1.683.000'e yakın imzayı bayağı çuvallarla, paketler halinde kamyondan indirmişler, yani götürmüşler başbakanlığa. İkincisi de şey diyor, dosya da sunduk, bilgi belge de sunduk, zannediyorum kısa sürede bununla ilgili bir açıklama yapar, ümit ediyorum. Buradan bir kez daha sesleniyorum, bundan vazgeçin demiş. Yani imzaların yer aldığı klasörler 124 klasör ve araçlara yüklenerek ve torbalarla, kaç torba bilmiyorum ama yani onlarca torba araca yüklenerek başbakanlığa yükleniyor. Bu büyük bir ciddi bir şey doğrusu. Başkaldırı denebilir. Evet, bu arada sendikalardan bahsetmişken 1 Mayıs için 1 Mayıs'la alakalı haberler de çıkıyor. KESK, DİSK, Türk Tabipler Birliği, TTB ve TMOB valiliğe başvurmuş. Bu yıl 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlama kararı alan bu sendikalar İstanbul Valisi Vasip Şahin'le görüşmüşler. Bu konuyla alakalı ne demiş? Valinin açıklaması yok Evrensel'in haberinde ama KESK eş genel başkanı Mehmet Bozgey'in açıklaması var. Özellikle 2018 emekçiler açısından çok önemli. Çünkü OHAL saldırıları, KHK ihraçları, Orta Doğu'da gelişen savaş politikaları, Suriye'deki bu paylaşım savaşına Türkiye'nin dahil olması nedeniyle bunlar doğrudan emekçileri etkiliyor. Bu 1 Mayıs'ı hem OHAL'e hem de savaşa karşı demokrasi ve barışın yeniden tesis edilmesi açısından taleplerimizi güçlü bir şekilde ilettik ve 1 Mayıs için şimdiden çalışmalarımıza başladık diye konuşmuş. Taksim'de istiyorlarmış kutlamayı. Evet, yükselen bir şey var çeşitli kesimlerden protesto ve talep yükseliyor. Bir yandan da tabii kuvvetle bastırılanlar da var. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin de yaptıkları gösteri bastırılmamış ama mesela AKKU'ya karşı gidenler sürekli kimlik kontrolü yüzünden yetişememişler ve yapılamamış ama bunlar gösterilerin olmadığı, aktivistlerin hareketsiz durduğu anlamına gelmiyor şüphesiz. 5 kilometrede bir GBT şeyi pek gayri ciddi ve ciddi bir hukuk ihlali değil midir? Evet. Özgürlüklerin kısıtlanması. Buna rağmen de devam ediyor diyebiliriz. Ve bu şekilde de bitirebiliriz sanıyorum. Bitirirken Martin Luther King'in 50. ölüm yıl dönümünde katledilmesinin, korkunç bir siyasi cinayetin 50. yıl dönümünde bir şarkı daha çalalım. Ben Harper söylüyor. Like a King. Kral gibi diyor ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de desteklemekteydi. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Walk the streets. So if you catch yourself thinking it has changed for the best, you better second guess. 'Cause Martin's game has become Rodney's worst nightmare. Like a king, like a king, like a king. Rodney King, Rodney. Açık Gazete.